Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. W Sejmie bez niespodzianki rząd Mateusza Morawieckiego dostał wotum zaufania. W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego IPN organizuje akcję Zapal Światło Wolności. Stany Zjednoczone zaniepokojone decyzją o ukaraniu TVN-u za domniemane stronnicze relacjonowanie demonstracji. Rząd Mateusza Morawieckiego z wotum zaufania. Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata nad expose, które premier Mateusz Morawiecki wygłosił późnym popołudniem. Silna gospodarka, dzięki której można realizować programy prospołeczne, to główna teza z expose premiera Mateusza Morawieckiego. Będziemy prowadzić ten program z pełną determinacją, konsekwencją. Za rok, za dwa lata, za trzy lata, za cztery lata będziecie nas Państwo z tego rozliczać. Opozycja rozliczyła nowego premiera jeszcze przed głosowaniem nad wotum zaufania. Przemówienie niesamowicie chaotyczne, dużo diagnoz, żadnych rozwiązań. Mówiła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Krytycznie do expose odniósł się też Paweł Kukiz. Rozciągnięte, długie, nieatrakcyjne. Bez konkretów. Podobne głosy padały ze strony Platformy i PSL. Nowej ekipy rządzącej bronił wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS. Wbrew oszczerstwom wrogów Polski nasz kraj rozwija się i bogaci. Cały obóz Zjednoczonej Prawicy mówi Polakom: nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy. Za udzieleniem wotum zaufania rządowi Morawieckiego głosowało 243 posłów. Przeciwnych było 192. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Posłowie mieli niewiele czasu na sen. Za dwie godziny początek drugiego dnia posiedzenia. Parlamentarzyści zajmą się m.in. przygotowanym przez PiS projektem zmian w kodeksie wyborczym. Projekt PiS-u zakłada m.in. likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie będzie ona obowiązywała wstecz, ale od 2018 roku. W toku prac Komisji Nadzwyczajnej zdecydowano też o zniesieniu głosowania korespondencyjnego. Zmieni się też sposób powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 członków ma być powoływanych przez Sejm. Po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z propozycją liczbę i granice okręgów wyborczych będzie ustalał wojewódzki komisarz wyborczy. Mieszkańcy będą mieli prawo zaskarżenia jego decyzji do PKW. Sejm ma też rozpatrzyć przygotowany przez Nowoczesną projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Chodzi o wprowadzenie zapisu uniemożliwiającego przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu święta państwowego i kościelnego będącego dniem wolnym od pracy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A Senat o 10 rozpocznie kolejny dzień posiedzenia od dalszych prac nad prezydencką nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Później omawiana będzie ustawa o Sądzie Najwyższym. Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie obu bez poprawek. Podczas wczorajszych obrad w Senacie przed gmachem parlamentu demonstrowali przeciwnicy zmian w sądownictwie. Skandowali hasła wolne, sądy obronimy i konstytucja. Amerykański Departament Stanu zaniepokojony karą finansową nałożoną na telewizję TVN przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za domniemane stronnicze relacjonowanie demonstracji pod parlamentem w grudniu ubiegłego roku. W wydanym oświadczeniu rzeczniczka departamentu podkreśliła, że wolne media są fundamentem demokracji. Ta decyzja wydaje się podważać wolność mediów w Polsce, która jest naszym bliskim sojusznikiem i demokratycznym partnerem, oświadczyła Heather Nauert. Wolne i niezależne media są kluczowe dla silnej demokracji. Dodała, przypominając słowa sekretarza stanu Rexa Tillersona o tym, że społeczeństwa oparte na dobrych rządach, silnym społeczeństwie obywatelskim i wolnych mediach są dostatniejsze, stabilniejsze i bezpieczniejsze. Wcześniej podczas briefingu w Departamencie Stanu Nauert powiedziała, że amerykański rząd przygląda się procesowi legislacyjnemu dotyczącemu reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zależy nam, by nasi sojusznicy utrzymywali silne instytucje demokratyczne, gospodarki i zdolności obronne. Stany Zjednoczone podkreślają, że reforma sądownictwa powinna być zgodna z konstytucją Polski, najwyższymi standardami prawa międzynarodowego i poszanowaniem niezależności sędziów oraz podziału władzy, stwierdziła rzeczniczka Departamentu Stanu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zapal Światło Wolności. Akcję pod takim hasłem organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Prezes IPN-u Jarosław Szarek podkreśla, że zapalenie o 19.30 świecy w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego ma symbolizować solidarność ze wszystkimi, którzy doświadczyli represji po 13 grudnia 1981 roku. Twórcy stanu wojennego nie zostali ukarani przez prawo, ale formą wymierzenia sprawiedliwości jest pamięć. Stąd ta akcja palenia świec w oknach. Oddajemy hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego. Innym sposobem oddania hołdu może być zapalenie wirtualnego światła wolności. Wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę na stronie IPN-u. Świat przegrywa walkę z globalnym ociepleniem. Tak prezydent Francji ostrzega uczestników szczytu klimatycznego w Paryżu. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów. W czasie spotkania padło około 30 propozycji, na przykład monitorowania przez satelitę stanu środowiska na Ziemi, a także odchodzenia od wykorzystywania węgla, ropy i gazu ziemnego. Minister przekształceń środowiska Nicolas Hulot mówił: może jedzmy mniej mięsa, ale lepszej jakości. A następnego tygodnia, jak wysiądzie mi telefon komórkowy, tego nie wymieniam, tylko naprawiam. A potem zamiast brać kąpiel, biorę prysznic. Miejmy wyobraźnię. Ministerstwo Przekształceń Środowiskowych poinformowało, że Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy i Holandia postanowiły wspólnie wprowadzać takie kroki, by wykorzystanie węgla przestało być opłacalne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. O sporcie Michał Gąsiorowski. To może Ekstraklasa na początek, bo Górnik i Legia zamieniły się miejscami w tabeli. Górnik Zabrze nie wygrał bowiem drugiego z kolei meczu. Ha, mało że nie wygrał, to przegrał 0-1 z Arką Gdynia, tracąc gola w doliczonym czasie gry po strzale Damiana z Bozienia. Zmęczone ciało się buntowało, ale serce dało radę. Cieszy się z Bozień. To jest to dobre przygotowanie motoryczne. No, gonimy na tych treningach, no, trener nas goni tam i z powrotem biegamy te wahadła i ta siła jest. Ja nigdy nie kalkuluję, chociaż naprawdę byłem wypruty i szczerze nie pamiętam nawet którą nogą strzeliłem, bo tutaj jedni mówią się, że prawą, mówią, że lewą, nie wiem. Naprawdę, no, byłem zmęczony, ale serducho, graliśmy sercem. O, właśnie, i to mi się bardzo podoba. Sercem strzelił. Właśnie. W meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa odwrotnie. Gol padł już na samym początku meczu, czyli w 6 minucie. Najpierw Jakub Szmatuła zobaczył czerwoną kartkę, a później Guillerme wykorzystał rzut karny. Trener Waldemar Fornalik nie ma pretensji ani o rzut karny, ani o czerwień. Co do kartki nie ma wątpliwości. Podejmuje się tak decyzję w ułamku sekundy z perspektywy czasu. Na pewno lepiej dla nas by było, gdybyśmy tą bramkę stracili, niż stracili Kubę, bo widać było od samego początku, że drużyna jest dobrze dysponowana i myślę, że grając 11 na 11 mielibyśmy szansę zdobyć korzystny wynik. W pozostałych meczach Termalika wygrała 2-1 ze Śląskiem, a Jagiellonia Białystok rozgromiła aż 5-1 Koronę Kielce, która ewidentnie przeżywa kryzys. Legia ma zatem w tabeli 38 punktów, a po 36 Górnik i Jagiellonia. To teraz o klubowych mistrzostwach świata. Najpierw w siatkówce, bo te przecież w tym roku rozgrywane są w Polsce. PGS Krabbeł-Chatów bez żadnych problemów pokonała 3-0 Shanghai Volley. Znacznie bardziej musiała się namęczyć Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która wygrała 3-2 z irańskim zespołem Sarmaich Bank. Libero Paweł Zatorski nawet złapał trochę kolorów po tym meczu. Ranga turnieju wpłynęła trochę na naszą drużynę. Widać było to po twarzach naszych zawodników, że były bardziej blade niż zawsze i cieszymy się, że wróciliśmy do tego spotkania w kolejnych partiach i cała drużyna pokazała klasę. Wygraliśmy naprawdę trudne spotkanie. Wszyscy, którzy oglądamy mecze kadry, wiemy, jak gra się z Iranem i tu praktycznie była kadra Iranu plus Łukasz Żygadło, który w żadnym wypadku nie jest osłabieniem. Bo oni cały czas w tej hali, dlatego tacy bladzi by trochę wyszli na powietrze, odśnieżyli to i owo, to by było lepiej. To jeszcze w sprawie siatkówki, tyle że kobiecej. Chemik Police wygrał w Serbii z Wizurą 3-0 w swoim pierwszym w tej edycji meczu w Lidze Mistrzyń. A na koniec o klubowych mistrzostwach świata, ale w piłce nożnej. Po dogrywce Gremio Porto Alegre pokonało meksykańską Pachukę 1-0 w półfinale turnieju. Dziś w drugim półfinale zagra Real Madryt, który zmierzy się z reprezentującym gospodarzy Al Jazeera. A w sporcie za godzinę więcej m.in. o NBA i porażce zespołu Marcina Gortata. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Zapowiada się pogodny dzień, lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i miejscami na zachodzie chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, ciśnienie spada. Temperatura od 1 stopnia, chłodniej już będzie, od 1 w Trójmieście, Olsztynie, Białymstoku i Suwałkach, 2 w Warszawie, Pile, Toruniu, Bydgoszczy i Siedlcach, 3 stopnie w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, do 4 w Krakowie, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Wczoraj słyszałem, że Robert Kubica ma plan B. Ale że plan A też jeszcze nie jest taki do końca. Nie, ciągle czekamy na oficjalną decyzję. Ja mam z kolei takie pytanie, zagadkę, bo redaktor Łukawski tak dzisiaj ma koszulę z dwiema kieszonkami na przedzie. Jedna zamknięta, druga otwarta. No i teraz pytanie, coś jest w środku, czy się urwał guzik? Takie letkie niedomówienie zostawimy, dobrze? Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

ranek@polskieradio.pl to jest adres elektroniczny, pod który proszę przesyłać pytania do doktora Tomasza i my je będziemy redaktorowi i cały czas to robimy, przekazujemy. Redaktor ma taką kolejeczkę z oczekiwanymi pytaniami. I dzisiaj przyszło kolejne pytanie od pana Andrzeja. Proszę nie kiwać głową, bo tego nie słychać w radiu. Proszę powiedzieć tak, od pana Andrzeja. Nie, nie, bo zastanawiałem się, że kolejne przyszło od pana Andrzeja, co brzmiało, jakby pan Andrzej przysyłał kilka pytań. A skąd pan wie, że tak nie jest? A może tak jest. Może tak być, proszę pana. Tak być. Pan Andrzej jest ciekawym świata człowiekiem i może już wcześniej o coś pytał. Mogło tak być. Dobrze, panie Andrzej, uwaga, teraz będzie odpowiedź. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Ale najpierw oczywiście pytanie. Doktor Tomasz Szarożek. Tak, to jest dobra kolejność. Myślę, że to lepsza. Pytanie od pana Andrzeja. Pan Andrzej wie, że pierwiastki lekkie powstały w trakcie wielkiego wybuchu. Pytanie jest, skąd się wzięły pierwiastki ciężkie, na przykład złoto. Na ziemi. Na ziemi. Na pewno nie powstało na ziemi. Złoto jest spoza ziemi? Złoto jest z kosmosu, tak. I wszystko jest z kosmosu. W sensie no, takim, tak, my też jesteśmy z kosmosu. Pytania, a niektórzy nawet bardziej, tak mam wrażenie. Rzeczywiście to, co najlżejsze, wodór, hel, powstało krótko, bardzo krótko po wielkim wybuchu. Mówiąc krótko, mam na myśli tutaj, to jest skala minut po wielkim wybuchu. Natomiast to, co było nieco cięższe, powstaje cały czas we wnętrzu gwiazd. Mówiąc nieco cięższe, mam na myśli pierwiastki do żelaza włącznie. Żelazo jest najcięższym pierwiastkiem, jaki może powstać we wnętrzu gwiazdy. Dlaczego akurat tam? Bo po to, żeby powstało coś cięższego, trzeba stworzyć warunki, żeby to lekkie zechciało się z sobą skleić. I cała historia pierwiastków, układu okresowego pierwiastków, to tak naprawdę jest sklejanie z mniejszych klocków czegoś cięższego. Jeżeli skleimy dwa wodory, to mamy hel. Tyle tylko, że dwa wodory albo dwa hele, to mamy coś jeszcze cięższego i tak dalej. Problem polega na tym, że jądra atomowe są naładowane elektrycznie dodatnio, bo tam jest neutron i proton. Neutron jest neutralny, proton ma plusy. Jeżeli weźmiemy dwa ładunki dodatnie, to one nie chcą się z sobą zbliżyć, one się od siebie, że tak powiem, odpychają. Więc jest potrzebna duża energia, duże ciśnienie, wysoka temperatura po to, żeby jądra atomów lżejszych chciały się sklejać w atomy cięższe, czyli w jądra atomów cięższych. Takie warunki są na przykład we wnętrzu gwiazdy, gdzie jest bardzo duże ciśnienie i bardzo duża temperatura. Ale nawet w największych gwiazdach te warunki są za słabe, żeby skleić coś cięższego niż żelazo. I tutaj, jeżeli mówimy o cięższych pierwiastkach, to one powstają na przykład w czasie wybuchu gwiazd albo kolizji gwiazd neutronowych, znaczy w sytuacjach, w których rzeczywiście ta energia jest wręcz niewyobrażalna. Więc patrząc na chociażby złoto, ale też, nie wiem, uran albo srebro, albo no wszystko, co jest cięższe od żelaza, to powstało wtedy, kiedy w naszej okolicy kosmicznej, tak w największym skrócie, zanim w ogóle powstał jeszcze Układ Słoneczny, eksplodowała jakaś duża gwiazda. To, co nosimy na palcach, obrączki albo jakieś medaliki, to jest złoto, które powstało w wyniku kosmicznej eksplozji. Eksplozji starej gwiazdy. W wyniku tej eksplozji, te powiedzmy resztki gwiazdy, ten pył, ta materia zostały rozrzucone po bardzo dużej powierzchni, czy powiedzmy w dużej objętości kosmosu, w bardzo dużej okolicy. I czas jakiś po takiej eksplozji powstał Układ Słoneczny, więc część tej materii, która kiedyś była starą gwiazdą, sformowała planety, między innymi naszą Ziemię. I między innymi nas, bo to też jak gdyby warto sobie z tego zdać sprawę. My nie jesteśmy przecież zbudowani tylko z wodoru i z helu, ale też z wielu pierwiastków cięższych, nawet jeżeli to są śladowe ilości, więc spokojnie możemy powiedzieć, że jesteśmy dziećmi gwiazd, jesteśmy kawałkami gwiazd. Patrzę na moją obrączkę, wie pan. Nie spodziewałem się tego. Jednak. A ja myślę, że to fajnie tak sobie z rana powiedzieć, że się jest stworzonym z gwiazd. Stworzonym z gwiazdy. Można sobie powiedzieć. Nie, bo to nie. Tak od razu cały dzień po prostu inaczej człowiekowi się układa. Zdecydowanie. Zanim do tej czarnej dziury się dojdzie wieczorem, to przynajmniej rano jest się takim rozświetlonym. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, czekamy na pytania dalsze, kolejne. Życzę państwu miłego dnia. Takiego rozjaśnionego gwiazdami. Dobrze. To teraz będzie gwiazda wystąpi. Olej jako gwiazda wystąpi. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Tak mi tě zaminu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. za nima, hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat s křelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem. Slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš. Jaromir Machawica, mówiłem, że gwiazda wystąpi i rzeczywiście. A pan Mariusz zadowolony z Częstochowy, zawsze wiedziałem, że jestem gwiazdą. Tak, dziś mogą sobie państwo to omówić. Ja mam taką prośbę w nawiązaniu do tego, co mówił pan doktor Rożek. Może byście puścili jakiś ciężki metal? O, zawsze chętnie. Choć teraz akurat się nie składa, ale zobaczymy. Projekt Tata. Może do 9 się uda. Teraz tylko proszę nie na nogi. Dobrze. Do rzeczy, panie redaktorze. Dziś taki dzień, że dużo mówimy, myślimy o historii. Czasem trudno tłumaczyć z dzieciom historię i o tym już mówiliśmy we wrześniu, kiedy odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej. Tam specjalne ekspozycje są przygotowane dla dzieci, żeby właśnie tę trudną historię, czasami przecież pełną pojedynków, walk, bitew, śmierci, dzieciom opowiadać. Muzeum robi to w swoisty sposób i bardzo dobrze. Ostatnio było też głośno o polskich bohaterach, pilotach, którzy w czasie II Wojny Światowej walczyli w służbie brytyjskiej armii, w brytyjskich siłach powietrznych. Także za sprawą majora Franciszka Kornickiego, który zwyciężył przecież plebiscyt i choć nie doczeka tego, ale będzie miał pomnik na stulecie RAF-u w przyszłym roku. Ale takich polskich bohaterów w RAF-ie było więcej, opowiada Tomasz Ginter, pasjonat lotnictwa. Jednym z nich był Józef Mierzejewski. Był to pilot myśliwski, 3 razy odznaczony Krzyżem Walecznych, więc nie to, że się chował na tyłach, ale co ciekawe, on nie zestrzelił ani jednego samolotu. To znaczy, to nam też pokazuje, że pilot myśliwski, który jest zasłużony, który jest ważny, który miał swój udział w zwycięstwie, wcale nie musiał być jakimś asem. Bo my tak naprawdę pamiętamy siłą rzeczy, no to są tacy celebryci, prawda? No Stanisław Skalski, 18, prawie 19 samolotów, Urbanowicz 17. Natomiast tutaj pokazujemy zupełnie innego pilota. Tutaj, czyli wydanej niedawno przez Instytut Pamięci Narodowej książce zatytułowanej Bajka o Spitfire'ze, co w lotniczej sferze zamęt spowodował. Sam to święcie wierzę, bo wszak ów Spitfire na chmurach lądował. I jeszcze inne bajki. Książka, którą trzymam teraz w ręku. O niej właśnie dziś słów kilka. Tutaj poznajemy pilota, świetnego instruktora, znakomitego, ale też wrażliwego człowieka, którego z maszyną łączy szczególna więź, współcześnie znana chyba tylko harlejowcom, i pilota poetę, który o Spitfire'ze napisał dla dzieci wiersze. Te wiersze zostały pierwszy raz wydane w 1947 roku w jakimś małym nakładzie. Notabene te ilustracje, które są przy wierszach, to są kopie oryginalnych drzeworytów. I te wiersze na prawie 70 lat wylądowały gdzieś w szufladzie i przypadkiem trafiły do nas. My potem się skontaktowaliśmy z rodziną. Tutaj mieliśmy na początku duży problem, w jaki sposób przedstawić te wiersze dzieciom tak, żeby one wyniosły coś z tego więcej niż same wierszyki. I stąd właśnie pomysł na takie opracowanie tej książeczki, na oprawienie, że tak powiem, tekstowe takim dialogiem ojca z synem, co to jest Spitfire, czym jest ta wojna, skąd Polacy w Wielkiej Brytanii. Ja starałem się, pisząc to, wyobrazić sobie, jak opowiadam mojemu synowi o tym. Wiem, że tutaj czasami można mieć wrażenie, że ojciec jest trochę zbyt przemądrzały, a dziecko zadaje pytanie dokładnie takie, jakie będę tak chciał, ale no coś za coś. Tak, wspomina Tomasz Ginter, współautor wydania, tak można powiedzieć, tej niezwykłej książki. Zwracają uwagę też ilustracje Sylwii Szafrańskiej, które bardzo pięknie dopełniają. No i w ogóle na skrzydełkach okładek jest ów Spitfire i z lewej i z prawej strony, także w każdym momencie... Rozrysowany, rozpisany... Właśnie, wszystkie jego elementy. W każdym momencie książki, czytania książki można sobie obok zerknąć na ten samolot. Bardzo to pomysłowe. Mapy też takie przyjazne. Nowym językiem można powiedzieć, że książka ma przyjazny interfejs. Ale oczywiście to tylko taki żart drobny. Jest audiobook, bo do książki dołączony jest audiobook, który czyta Cezary Żak, więc można sobie tych wierszyków, bajek posłuchać. No i oczywiście model do sklejania z instrukcją obsługi. No i teraz obok myśliwca Tai, czy myśliwca Mroku, czy tam myśliwca Inkwizytora może stanąć prawdziwy Spitfire. Model tekturowy, ale zawsze. No, jeśli już wspomniałem sagę Gwiezdne Wojny, to dla miłośników mamy tu prawdziwą bombę. To znaczy ciekawostkę. W czwartej części, na przykład pod koniec, piloci rebeli komunikują się między sobą. Oni używają dokładnie określeń, jakich używali piloci brytyjscy w czasie II wojny. Mówią tam Red Leader, Zielona Trójka, Niebieska Dwójka i tak dalej. Bitwa o Anglię. Ona oddziałuje, przypuszczam, bardzo podprogowo. Ciekawy jestem, szczerze mówiąc, na ile Lucas, pisząc scenariusz, zdawał sobie sprawę, czy miał świadomość tego, że on te dialogi bierze stąd. Ostatnia część sagi Gwiezdnej Wojny od jutra w kinach, a książeczka jest już do nabycia, Bajka o Spitfire'ze. Dziś taki dzień, że będziemy pewnie pytani o historię, tę bardziej współczesną. No to trudno. No właśnie, nie pomóc było teleranka wtedy. Dziecku stan wojenny. Tak, nie było wtedy teleranka, to dzisiaj u nas też czegoś zabraknie, ale taki dzień. Tak, dziś nie będzie tego, czego się Państwo spodziewają. Dziś polecamy Państwu na przykład to nagranie. Mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Piosenka. Brak było prawdziwego szczęścia. Piosenka dla córki, to Maciej Pietrzyk. Audycja poranna, za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. Jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli, legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Zdradzę państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, skrót wiadomości. Michał Przerwa. Polska w sprawie Puszczy Białowieskiej działa zgodnie z unijnymi przepisami, zapewnia minister środowiska Jan Szyszko. Łamanie przepisów zarzuca Warszawie Komisja Europejska, która podczas rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości przedstawiła swoje racje. Działamy zgodnie z prawem, z pełną znajomością dyrektywy ptasiej, dyrektywy habitatowej, z pełną znajomością, co to jest Puszcza Białowieska i równocześnie dysponujemy danymi. Ekolodzy uważają, że prace w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla gatunków i siedlisk. Agata Szafraniuk z organizacji ekologicznej Prawnicy dla Ziemi mówiła po rozprawie, że Polska nie przedstawiła żadnych nowych argumentów. Wciąż te same półprawdy, które mają na celu jakby zaciemnienie obrazu sytuacji, a naruszenie prawa w tym przypadku jest jasne i oczywiste. Mamy naruszenie prawa polskiego i prawa unijnego, w związku z tym jesteśmy przed Trybunałem. Orzeczenie Trybunału w Luksemburgu można się spodziewać na wiosnę. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. zmianami w kodeksie wyborczym. Zaplanowano też pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. A Senat wznowi dziś dyskusję nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj wieczorem manifestowali przeciwnicy wprowadzenia zmian w sądownictwie. Protesty zapowiedzieli także na dziś. 4 osoby, w tym warszawski komornik, którego aresztowano, usłyszały zarzuty w związku z wyciekiem danych PESEL z kancelarii komorniczej. Chodzi o potencjalny dostęp do danych co najmniej kilkuset tysięcy osób, informuje stołeczna prokuratura. Śledztwo miało swój początek latem zeszłego roku. Wówczas do prokuratury trafiło zawiadomienie Ministerstwa Cyfryzacji o pobieraniu przez kilka kancelarii komorniczych znacznych ilości danych z bazy PESEL w okolicznościach wskazujących na podejrzenie przestępstwa. Wskazywano m.in. na transfery danych pakietami i nocną porę tych transferów. Teraz to wszystko, a za chwilę już informacje ekonomiczne. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Karolina Muzgowiec. Dzień dobry. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed kryptowalutami. Instytucje uruchomiły stronę internetową Uważaj na kryptowaluty.pl. Maciej Antes z NBP podkreśla, że zakup kryptowalut może się wiązać ze stratami finansowymi. Może to być inwestycja wysokiego ryzyka, dlatego przede wszystkim chcemy ostrzec wraz z Komisją Nadzoru Finansowego przed tymi ryzykami, a jest ich wiele. Możemy paść ofiarą cyberataku, możemy paść ofiarą jakiegoś włamania, może okazać się, że jest to jakaś potencjalna piramida finansowa, a także możemy nieświadomie wziąć udział w jakiejś działalności związanej z przestępstwem. Coraz więcej światowych instytucji zajmuje stanowisko w sprawie Bitcoina. Australijski Bank Centralny ostrzega przed spekulacyjną manią, a jego nowozelandzki odpowiednik określa Bitcoina jako klasyczny przykład bańki spekulacyjnej. Południowa Korea zapowiedziała, że opodatkuje zyski kapitałowe z handlu kryptowalutami. Chce też zaproponować ustawę, zgodnie z którą giełdy kryptowalut musiałyby podlegać nadzorowi. Teraz Bitcoin kosztuje ponad 16 tysięcy dolarów. Na Wall Street padły kolejne rekordy.

Smart TV Sony 40 cali za 1699 zł. iRobot Roomba za 1090 zł. Laptop Acer, procesor Intel, dysk SSD za 1499 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Doktor Tomasz opowiadał dziś Państwu m.in. o tym, że pierwiastki ciężkie, metale ciężkie są z kosmosu i my też wszyscy troszkę jesteśmy z kosmosu. Chciałbym tak nawiązać do rozmowy pana doktora Tomasza. Jest taka tenisistka pochodząca z Chin, nazywa się Na Li, składająca się tylko z sodu i litu. Te pierwiastki nie należą do najlżejszych, ale jednak tenisistka porusza się lekko i swobodnie po korcie tenisowym. Fantastyczna tenisistka. 2-2 i 7 trójek, teraz gwiazda. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Tytuł nagrania też z gwiazd, ale to po kolei. Piotr Metz. George Michael ma bardzo bezkompromisową opinię na temat branży muzycznej, a w szczególności skomplikowanych stosunków łączących wytwórnie płytowe ze stacjami radiowymi. Wytwórnie płytowe przyzwyczaiły się do myśli, że jedyną pewną rzeczą w angielskim radiu komercyjnym jest niechęć do przecierania nowych szlaków. Więc piosenki powinny brzmieć prawie dokładnie jak te dotychczas grane przez radio. Stop people. Star People 97 do tego. No właśnie, to jeszcze o tych ludziach z kosmosu. No panowie, no ratunku. No, jak tak można mówić samemu sobie, jesteś z gwiazd, chłopaku, no. Daleko lepiej powiedzieć te słowa żonie. Kochanie, jesteś z gwiazd. Albo narzeczonej, albo dziewczynie. Skutek będzie fantastyczny. No jak ktoś nie posiada aktualnie żony, no to może cudzej powiedzieć, no ale to trzeba akurat z pewną gracją, tak tym wyczuciem zrobić, żeby jakiejś afery nie było, nie? No i oczywiście z odwagą. Za 16 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia pod lupą, czyli bieżące problemy Unii Europejskiej. O tym rozmawiamy właśnie w naszym cyklu. I to ostatnie wydanie w tym roku. Dlatego też zastanowimy się nad wyzwaniami czekającymi wspólnotę w roku przyszłym. Łączymy się jak zwykle z Brukselą i tam jest Beata Połomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No tak, ten rok nie był najłatwiejszy dla Unii Europejskiej. Sporo problemów, o nich mówiliśmy. Część problemów pozostanie do rozwiązania także w przyszłym roku. No i czy możemy tak obstawiać i typować, co będzie najważniejszym tym problemem? Czy to Brexit? I ciąg dalszy tego rozwodu, czy może kryzys migracyjny? Jednym tchem można by od razu wymienić te dwa problemy. Ja jeszcze dodałabym jedną kwestię, o której na razie się nie mówi wiele, ale przyszły rok zapoczątkuje dyskusję. Na razie łączy się tę sprawę z kryzysem migracyjnym w taki oto sposób, mówi Elmar Brok, wpływowy europoseł z Niemiec. Jeśli nie będzie solidarności w sprawie migracji, nie będzie jej też w innych kwestiach. Solidarność to ulica dwukierunkowa. Na jaką solidarność miał na myśli niemiecki europoseł? Oczywiście solidarność finansową, a to jest preludium do negocjacji na temat przyszłego unijnego budżetu już po 2020 roku. Negocjacje rozpoczną się w przyszłym roku, bo będzie publikacja projektu przygotowana przez Komisję Europejską i na to wszyscy czekają. Co zapisze Komisja w tym dokumencie? Jak mocno zdecyduje się wesprzeć kryzys migracyjny? Jak bardzo będzie chciała obciąć pieniądze na politykę spójności, której Polska jest teraz beneficjentem? Czy zechce uzależnić tak otwarcie wypłatę pieniędzy od przestrzegania praworządności? No na te pytania w pierwszej połowie przyszłego roku poznamy odpowiedzi. I takich wypowiedzi jak ta Elmara Broka przewinęło się w tym roku kilka i w przyszłym zapewne też będą, bo kraje, które wpłacają więcej do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują, są wspierane przez Komisję Europejską i wiele razy i te państwa, i Komisja krytycznie wypowiadały się na temat państw, które tych uchodźców pod przymusem nie chcą przyjmować i to ma znaleźć także odzwierciedlenie w projekcie europejskiego budżetu. Wraz z publikacją ruszają już otwarcie formalne negocjacje. Mówisz, że migracja, przemiarki do nowego europejskiego budżetu, no to będzie to, co zajmować ma Unia, także Polskę w przyszłym roku. Ale kluczowe też będą rozmowy o Brexicie, od tego nie uciekniemy. Tak, i trochę Brexit łączy się też z unijnym budżetem, bo pieniądze po 2020 roku, tych pieniędzy będzie mniej w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, bo rocznie władze w Londynie wpłacają do europejskiego budżetu około 10 miliardów euro. Natomiast w przyszłym roku, tak, masz rację, kluczowe będą rozmowy o samym Brexicie. Te warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii już zostały wstępnie uzgodnione. W styczniu rozpoczną się negocjacje już w sprawie przyszłej umowy handlowej między Unią a Wielką Brytanią i w sprawie okresu przejściowego. To jest ten okres po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, a przed jeszcze uzgodnieniem umowy handlowej. No i do tej pory premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, tak naprawdę zaakceptowała unijne warunki. To wspólnota dyktowała reguły tej gry i te warunki zostały przez Wielką Brytanię zaakceptowane. One pozwalały na rozpoczęcie rozmów o okresie przejściowym, właśnie o przyszłej umowie handlowej. Dlaczego tak łatwo brytyjska premier zgodziła się na te warunki? No to wyjaśnia Agata Gostyńska-Jakubowska z londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform. Okres przejściowy jest bardzo ważny dla biznesu. Biznesu zarówno brytyjskiego, jak i biznesu międzynarodowego, który chciał dzięki członkostwu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej mieć dostęp do rynku wewnętrznego. I przedstawiciele biznesu jasno wskazywali, jeśli nie będziemy mieli sygnału co do okresu przejściowego w zasadzie już teraz, to zaczniemy przenosić się na kontynent. To jest oczywiście coś, czego premier Wielkiej Brytanii chciała uniknąć. I ten oddech biznesu na plecach czuła brytyjska premier, stąd decyzja o zaakceptowaniu warunków, chociaż w ostatnich dniach pojawiły się wypowiedzi niektórych brytyjskich polityków kwestionujące te niedawne ustalenia, no ale wydaje się, że przez europejskich przywódców w piątek zostaną zaakceptowane i będzie zielone światło dla rozmów na temat i okresu przejściowego, i umowy handlowej, a one rozpoczną się w styczniu. No jest jeszcze jedna sprawa, która jest bardzo ważna dla Polski. Pytanie tylko, czy Unia jako całość będzie chciała się nad tą kwestią pochylić. Chodzi oczywiście o Nord Stream 2, czyli budowę drugiej nitki gazociągu północnego. Pochyli się cała Unia? No pytanie, czy ta sprawa rzeczywiście będzie zajmowała całą Unię, jest jak najbardziej zasadne, bo kiedy Komisja Europejska prezentowała projekt nowelizacji jednej z dyrektyw, przyklasnęła część krajów naszego regionu, bo te zmiany mogą uderzyć w Nord Stream 2, ale inne państwa były sceptyczne. Ja tylko powiem, że tu chodzi o doprecyzowanie tak przepisów, żeby umożliwiły, by wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z częścią morską, były objęte rygorystycznymi unijnymi przepisami. Do tej pory nie było takich jednoznacznych zapisów. To otwierało pole do interpretacji. Natomiast z moich rozmów z unijnymi dyplomatami, ja już o tym informowałam, wynika, że kilka dni po publikacji informacji Komisji Europejskiej, że właśnie takie zmiany zamierza wprowadzać, no z Berlina zaczęły płynąć sygnały sugerujące jednak chęć spowolnienia prac. Za plecami Niemiec chowają się też inne kraje, które cenią sobie dobrą współpracę z Rosją w sprawach energetycznych, jak na przykład Węgry, które nie były szczęśliwe z tej propozycji Komisji Europejskiej. To wszystko powoduje, że te rozmowy mogą być trudne. Rozmawiałam na ten temat z Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl. Na pewno rozmowy o Nord Stream 2 z udziałem komisji mogą opóźnić ten projekt i z polskiego punktu widzenia już to jest korzystne. Z tym, że jeżeli ktoś liczył na to, że te rozmowy doprowadzą do zablokowania projektu, no to rzeczywiście był w błędzie. One doprowadzą do otoczenia tego projektu pewnym gorsetem regulacyjnym, a otwarcie forum dyskusji o Nord Stream 2 to jest okazja do drobiazgowych pytań, do drobiazgowych analiz, które mogą zająć trochę czasu i odwlec ten projekt w czasie. Natomiast unijni dyplomaci przyznają, że to jest wyścig z czasem, żeby zdążyć jeszcze przed zakończeniem, przed rozpoczęciem budowy drugiej nitki gazociągu północnego. To takie przymiarki do tego, co nas będzie zajmowało w 2018 roku, jeśli chodzi o Unię Europejską. Oczywiście na bieżąco będziemy o tym także rozmawiali w naszym cyklu Unia pod lupą. Beata Płomecka, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Za 9 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A więc czas, aby zajmowały nas teraz sprawy muzyczne. Muzyczny rozkład jazdy. I pan redaktor Krystian Hanke. I też będzie o przymiarkach na 2018 rok. Amerykański rockowy kwartet Greta Van Fleet koncertuje obecnie w Stanach, ale już wiosną przyszłego roku zawita do Europy. I to jest dobra wiadomość. Cieszy się pan? Tak się cieszę, że po prostu... On chyba też się cieszy. O mateńko. On, czyli wokalista zespołu. 20 i 21 marca zespół zagra w Holandii. Następnie od 22 do 25 marca w kilku niemieckich miastach. Trasa obejmuje także po jednym koncercie w Belgii i Francji oraz 5 koncertów na Wyspach Brytyjskich. Do wyboru do koloru, proszę pana. Grupę Greta Van Fleet tworzą bliźniacy Josh Kiszka, wokal, czyli ten właśnie pan. I jest spotykany głos. Jake Kiszka, gitary. Oraz młodszy brat Sam Kiszka, gitara basowa, oraz najlepszy przyjaciel Dany Wagner, już nie Kiszka, na perkusji. Głos wokalisty porównywany jest wiadomo do kogo. Gitara też jest wiadomo do jakiej gitary porównywana, ale grupa szturmuje amerykańskie listy przebojów. I bardzo dobrze, chciałoby się powiedzieć. Zuchy. To co, dam jeszcze pośpiewać? A jak tam Imigrant Song radzi sobie na liście przebojów? Na drugim było. Proszę? Bo na drugim było. No przecież właśnie. Gdybym nie wiedział, że tak dobrze, nie zapytałbym, proszę pana. Ważne przy zadawaniu pytania jest to, aby znać odpowiedź. Otóż to. To bracia Kiszka będą dalej grać i śpiewać, a ja dodam, że Moby singlem Like a Motherless Child zapowiada swój album. Premiera Everything Was Beautiful and Nothing Hurt dopiero 2 marca. Fani mogą już skorzystać z funkcji pre-order. Nowy album zawiera kompozycje, które Moby nagrał wraz z chórem Void Pacific. Jak zapowiada artysta, nowa płyta będzie powrotem do stylu gospel i hip-hopu. Planowana jest także trasa promująca nowy krążek. Dla fanów Mobiego to także dobra informacja. Nową trasę koncertową szykuje też zespół